12 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Volt heeft Tweede Kamerlid Niloufer Gundogan geschorst na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. De partij zegt niet aan welk grensoverschrijdend gedrag ze zich schuldig gemaakt zou hebben. Volt schakelt nu een extern integriteitsbureau in om onderzoek te doen naar de meldingen. De 45-jarige Gundogan werd als de nummer 2 van de pro-Europese partij vorig jaar gekozen in de Tweede Kamer. Eerder was ze lid van D66. Ze blijft lid van de Kamerfractie van Volt, maar zal voorlopig niet meedoen aan debatten en partijoptredens. Rapper Lil Kleine is aangehouden vanwege een mishandeling, melden onder meer NH Nieuws en Show Nieuws. Eerder vanavond doken op sociale media beelden op waarop te zien zou zijn dat hij zijn vriendin Jamie Vaas uit een auto trekt en mishandelt. Afgelopen vrijdag kreeg de 27-jarige Jorik Scholte, zoals de rapper eigenlijk heet, nog een taakstraf van 120 uur opgelegd voor de mishandeling van een bezoeker van een nachtclub in 2019. De Duitse regering beoordeelt de situatie aan de Russisch-Oekraïnse grens als extreem gevaarlijk en zeer zorgwekkend. Het Duitse persbureau DPA hoorde dat in Duitse regeringskringen. Bondskanselier Scholz hoopt met de Russen in gesprek te blijven over het deescaleren van de situatie. Morgen praat Scholz in Kiev met de Oekraïnse president Zelensky. Dinsdag spreekt hij in Moskou met de Russische president Poetin. De Canadese politie heeft de laatste betogers weggehaald van de brug bij de grensplaats Windsor. 6 dagen lang blokkeerden ze de Ambassador Bridge, de belangrijkste wegverbinding tussen de Verenigde Staten en Canada, uit protest tegen het coronabeleid. Er zijn vandaag 7 tot 10 wagens weggetakeld. 12 demonstranten zijn gearresteerd. Na een woonprotest in Leiden zijn 23 mensen aangehouden. Volgens de politie werd de sfeer grimmig toen de betogers een nieuw onaangekondigd protest begonnen en agenten dat probeerden te beëindigen. Ook zou er met stenen zijn gegooid. De betogers zijn gearresteerd vanwege openlijke geweldpleging of het niet kunnen tonen van een ID-kaart. Voetbalclub SV Spakenburg vreest voor zijn voortbestaan vanwege bedreigingen en geweld. Gisteren werd een speler bij een uitwedstrijd aangevallen omdat hij een overstap naar plaatsgenoot IJsselmeervogels heeft aangekondigd. Eerder kreeg een bestuurslid thuis een ijzeren staaf door het raam. Het bestuur van SV Spakenburg is bang dat vrijwilligers door het geweld zullen vertrekken. Ajax heeft thuis moeiteloos van FC Twente gewonnen. De wedstrijd eindigde in 5-0. Daarmee heeft Ajax weer 5 punten voorsprong op PSV. Vanmiddag waren nog 4 andere wedstrijden in de Eredivisie. Feyenoord wist in Waalwijk te winnen met 2-0 van RKC. AZ won met 4-1 van Go Ahead Eagles. Sparta Willem II werd 1-0 en NEC won met 1-0 van SC Heerenveen. Dan nog het weer. Vannacht valt er vooral langs de kust wat regen. De temperatuur ligt rond de 7 graden. De komende dagen is het wisselvallig en waait het soms stevig. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze bezig zijn long-term value te creëren door de future van een supply chain te transformen en business models te reframen en zo nieuwe opportunities voor disruption te ontketenen. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Ook u loopt risico op ransomware. Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Ransomware. Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Groots leven voor weinig. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd. Die zaal is niet alleen van de muzici. Die zaal is van heel Nederland. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Beleggen, dat is toch alleen voor de happy few? Maar wat als we je vertellen dat je bij de Giro commissievrij kunt beleggen in Amerikaanse aandelen en heel veel ETF's? Tap en beleg. De Giro introduceert Zero, de grootste beurzen. De Giro. Financial power to you. Begin vandaag nog op degiro.nl. Kijk voor eventuele bijkomende kosten en voorwaarden op onze website. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. In de trein hier naartoe kwam een groep vrolijke, luidruchtige Ajax-supporters binnen. Geen mondkapje te zien. Daar kwam de conducteur. Die zei niks, maar verdween schielijk naar zijn hokje. Even later klonk het door de intercom. Er is nog steeds een mondkapjesplicht, ook op het perron. U kunt 100 euro boete krijgen. Er werd hard gelachen. De conducteur kwam de rest van de reis niet meer tevoorschijn. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog op deze zondag. Ik ga het hebben over Olaf Scholz. Die gaat morgen naar Oekraïne en dan door naar Poetin. Wat gaat dat opleveren? En CNA gaat weer in Europa spijkerbroeken produceren. Vlak over de grens, Duitsland. En dan minder. Komt er eindelijk eens beweging in die kledingindustrie? Ik vraag het Roosmarie Ruigerok. Zij is expert in duurzame textiel. En aan de vooravond van de Super Bowl krijgt een rechtszaak, aangespannen door een zwarte coach, alle aandacht. En aan het eind van de uitzending ook nog een klinisch geneticus hier in de studio die speurwerk levert naar onze genen. En dat levert hele mooie verhalen op. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zondag 13 februari. Burgemeester Abu Taleb wil dat de Rotterdamse haven alle containers met tropisch fruit controleert op drugs. Nu gebeurt dat steekproefsgewijs. Het is nu een schaarse enige procenten. Fruithandelaren vrezen voor lange wachttijden. Dat betekent voor ons dat de containers in de haven blijven staan. Misschien wel 2, 3, 4, 5 of 6 dagen. En ja, wij importeren vers fruit. En daar is snelheid het allerbelangrijkste. Maar volgens Abu Taleb kunnen de controles veel sneller door het gebruik van röntgenscans. Ik sprak daar met een Nederlandse manager van een terminal. Die zegt, ik doe 300.000 containers per jaar. En heb ik aan 3 scanapparaten en heb ik genoeg om 300.000 containers te doen. Vanuit Frankrijk zijn demonstranten in een konvooi onderweg naar Brussel. Daar willen ze morgen protesteren tegen de coronamaatregelen. Deze VRT-verslaggeefster stond op een parkeerterrein waar veel van de demonstranten de nacht doorbrengen. Ze probeerde haar werk te doen. Het is een beetje een frustratie die al veel langer woedt dan alleen maar tijdens corona, maar van daarvoor al. En waarvan de mensen duidelijk voelen, wij moeten dat kunnen uiten in Brussel en vandaag. Ja, en hun stem laten horen, dat is tot hier aangekomen, Kerlijnen. Ook in Den Haag waren enkele duizenden mensen bijeengekomen om te demonstreren tegen de coronamaatregelen en tegen het kabinet. Veel beloven en niks geven doet de zot in vreugde leven. Die tijd hebben wij gehad. Laat die hele regering opstappen. We zijn er klaar mee. Ajax-directeur Van der Sar heeft voor het eerst in beeld gereageerd op de zaak Overmars. De dag of 8-9 voor het vertrek van Mark kwamen de signalen bij mij binnen dat er mogelijk wat aan de hand zou zijn. Dat was dus voor de herbenoeming van Overmars. Ajax stelde ondanks de berichten over grensoverschrijdend gedrag de contractonderhandelingen niet uit. Het is leuk als er wat gemeld wordt of dat er geluiden zijn. Maar op geluiden kan je niet handelen. Marjan Olvers, die onderzoek doet naar machtsmisbruik in de sport, vindt de reactie onbegrijpelijk. Je kan natuurlijk zeggen, we moeten het uitzoeken. Juist, hè, normaal gesproken doe je eerst gewoon echt grondig onderzoek. Maar je gaat op dat moment niet een contract alvast sluiten met iemand, omdat je niet weet wat er uit het onderzoek naar voren komt. En opnieuw goud op de Olympische Spelen voor de Nederlandse short trackers. Zij waren de snelste bij de aflossing. Tina, langs Velsenboer. Ja, ik had wel even gedacht, oh nee, je gaat me nu niet inhalen. Maar Velsenboer heeft zich niet gewonnen. Ja, nu moet Schulding het in de laatste twee ronden af gaan maken. Dit gat lijkt op groot genoeg. Hoppatee, we zijn vertrokken. Hier komt historisch goud aan als Suzanne Schulting op de been blijft. Het gaat lukken in Peking. Daar juicht. Ik heb echt letterlijk de lol uit mijn lijf geschreeuwd. Ik heb echt ontzettend last op mijn keel nu. Ja. Onnavolgbaar mooi. De Gouden Dames stonden ook stil bij hun overleden ploeggenote Lara van Ruiven. Voor de rit keek ik even naar dat hartje op mijn pak. En ja, vroeg ik aan Lara of ze ons wat kracht kon geven. En ja, voor mijn gevoel, dit bereiken we ook gewoon nog steeds dankzij haar. Trainer Jeroen Otter ziet deze titel als zijn levenswerk. Hij is super trots. Ja, als ze straks grootmoeder zijn en ze komen elkaar misschien eens in de 3 jaar tegen, dan bindt dit heel erg met dat hele verhaal hierheen, met de ups en de downs, het grote verdriet. En dan op een podium staan, mooi. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ik kan vredig sterven. Opmerkelijk nieuws, nog vers. Een uur geleden kwam het bericht dat de partij Volt Tweede Kamerlid Niloufer Gundogan heeft geschorst. En dat deed de partij vanwege meldingen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag van het Kamerlid. Ik ga naar verslaggever Emma Jackson van de Haagse redactie. Goedenavond. Goedenavond. Weet jij waar het over gaat? Nee, we weten eigenlijk opvallend weinig. Het bericht wat de partij naar buiten heeft gebracht roept bijna meer vragen op dan dat het beantwoordt. Ze zeggen dat ze dus een aantal meldingen hebben gehad de afgelopen weken die wijzen op grensoverschrijdend gedrag. En ze hebben een extern integriteitsbureau ingeschakeld. En ja, haar ook nog geschorst, waardoor ze dus nu niet namens de partij mag praten volgens Volt. En dan kunnen ze op die manier mensen een veilige omgeving bieden, betrokkenen. Dus dat lijkt er wel in elk geval zich op te richten dat de meldingen ook binnen de werksfeer hebben plaatsgevonden. Hè? Als ze dus moet terugtreden om die veilige omgeving te bieden. Maar ja, of het echt gaat om MeToo-achtige toestanden, daar denk je misschien aan door de afgelopen weken en berichten over anderen. Dat weten we helemaal niet, want we weten niet waar die meldingen over gaan. Nee. Dit gebeurt nadat vorige week Tweede Kamerlid Gijs van Dijk van de Partij van de Arbeid opstapte. Maar er is wel een verschil, want Gundogan is geschorst. En die Gijs van Dijk is echt opgestapt. Wat betekent dat in de praktijk? Dat ze nog kan terugkeren? Ja, Kamerleden gaan eigenlijk zelf over wat ze doen. Dus we weten nu dat Volt zegt ze is geschorst en ze spreekt even niet namens ons. Maar we weten van haar nog niet wat ze wil doen. Ze heeft ook nog niet gereageerd op contact wat we hebben geprobeerd te leggen. Dus dat kan dat ze zich daaraan houdt en zich terughoudend opstelt. Maar dat weten we niet. Want zij zou ervoor kunnen kiezen om natuurlijk wel haar werk te blijven doen. En we weten ook natuurlijk nog niet wat er gaat gebeuren als het onderzoek eenmaal afgerond is. Nee. Dus ja, dat zou aan haar liggen. Het is voor Volt wel pijnlijk. Ik bedoel, het is een heel prominent Kamerlid. Ze is eigenlijk heel nieuw. En ze viel meteen op met felle debatten. Ook met hoe ze tekeer ging tegen Forum in de Kamer. Dat waren confrontaties waar zij ook weer op sociale media veel last van had. En het laatste wat ze op Twitter ook heeft gezegd is dat ze daar hulp voor wil zoeken. Dat ze dat echt heel heftig vindt. Maar dat ze dat vooral wil omdat ze nog heel lang door wil gaan met dit werk. Maar dat tweette ze gisteren nog. Ja, een begeesterd Kamerlid dus. Ja. Toch? Ja, ja. Nou, het wordt interessant om te horen wat hierachter zit. En veel vragen dus. Oké, dankjewel Emma Jackson. We gaan verder met de krant van morgen. Die is alvast ingezien door Christian Bonenbakker. De bouw ligt weer stil vanwege stikstof, is de opening van NRC. Vorige maand schreef het dat provincies voor nieuwe projecten de stikstofruimte gebruikten van bedrijven die al jaren stil liggen. Nu duidelijk is dat dat niet de bedoeling is, geven ze minder vergunningen af. Sommige provincies hebben de handel in stikstofruimte al opgeschort. Anderen denken erover na. Ze nemen het zekere voor het onzekere, zegt de Overijsselse gedeputeerde Ten Bolscher. Als wij een vergunning afgeven, willen we er zeker van zijn dat we die later niet hoeven in te trekken. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen in Amsterdam niet meer terecht in een opvanghuis. Het Parool schrijft dat de huizen vol zitten en dat slachtoffers, meestal vrouwen met kinderen, nu worden opgevangen in hotels. Het aantal meldingen loopt enorm op nu de coronacrisis ten einde loopt. Tijdens de lockdowns werd het juist rustiger in de opvang, vertelt een manager van de Blijfgroep, die de opvang in de regio Amsterdam verzorgt. Weliswaar explodeerde het huiselijk geweld, maar slachtoffers konden moeilijk naar buiten om hulp te vragen. En er kwamen geen hulpverleners over de vloer die zagen wat er gebeurde. Het was een stilte voor de storm. Inmiddels loopt de wachttijd flink op en heeft de Blijfgroep permanent een aantal hotelkamers gehuurd. Maar een oplossing is nabij. De organisatie heeft toestemming gekregen om in Amsterdam een tweede opvanghuis te beginnen. De zoektocht naar een geschikt pand is begonnen. Door het coronavirus is er maar weinig aandacht voor een andere epidemie, is te lezen in De Telegraaf. En het gaat dan over de vogelgriep. De krant keek mee met de dierenbescherming die zijn handen vol heeft aan het opruimen van dode vogels. Soms vallen ze zo uit de lucht, vertelt de medewerker. Raak ze niet aan, zegt hij, want de vogelgriep kan overspringen naar zoogdieren en in het slechtste geval ook naar de mens. Dat moeten we volgens hem voorkomen. Anders heb je straks geen virus uit Wuhan, maar een pandemie uit Schiedam. In het AD een prachtig verhaal over Valentijnsdag, want dat is het morgen. Al 30 jaar lang krijgt Jan Kappen uit Nuland op 14 februari een bos bloemen van een anonieme Valentijn. Zij heeft er alles aan gedaan om erachter te komen wie de afzender is, maar ze tast nog altijd in het duister. Haar man heeft altijd ontkend en inderdaad, toen die was overleden, bleven de boeketten komen. Jan heeft nu alweer de kriebels over morgen, want hoe bestaat het dat ik het nog steeds niet weet? Ze is nu 81 en hoopt in ieder geval nog voor haar dood te ontdekken wie haar Valentijn is. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ik heb me irgendwie verlaufen, heb geen plan wohin ik gehe. Stimme. Kleinen Koffer hier auf der Champs-Élysées. Auf einmal sprichst du mich an. Salut, qu'est-ce que vous cherchez? Ich sag pardon, es tut mir leid. Ich kann dich leider nicht verstehen. Doch du redest immer weiter. Ich find's irgendwie charmant. Und male zwei Tassen Kaffee mit nem Stift auf deine Hand. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du willst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Oh la la la la la la la la la. Oh la la la la la la la la la. Deine langen wilden Haare, die kleine Narbe im Gesicht, selbst der Staub auf deiner Jeans hat es Brie, wenn du sprichst. Die Kippe schmeckt nach Liberté, solange wir beide sie uns teilen. Du erzählst in Körpersprache und ich hör zwischen deinen Zeilen. Ich häng an deinen Lippen, ich will hier nicht mehr fort. Und du redest und redest, doch ich versteh kein Wort. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit hat einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Oh la la la la la la la la la. Oh la la la la la la la la la. Die Sonne fällt hinter die Häuser, Schiffe ziehen an uns vorbei. Alles, was wir wollen, dass der Moment noch etwas bleibt. Um uns über tausend Menschen, sie reden aufeinander ein. Doch die Sprache, die wir sprechen, die verstehen nur wir zwei. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français. Je denkt dat is een Frans liedje, maar nee, het is een Duits liedje van Namika. En dat heeft iets te maken. Nou ja, iets. Morgen bezoekt de Duitse bondskanselier Olaf Scholz president Zelensky in Kiev. Dus er is een klein linkje. En dinsdag reist hij door naar Moskou voor een ontmoeting met Poetin. Wat mogen we hiervan verwachten nu de spanningen steeds verder oplopen in Oekraïne? Kizia Hekster is in Kiev. Goedenavond. Goedenavond, Mieke. Hoe wordt er in Oekraïne uitgekeken naar die komst van Scholz? Nou, ik denk niet dat hij hier echt een grote heldenontvangst gaat krijgen, zoals Boris Johnson 2 weken geleden. Hè. Toen was ik er ook en na het bezoek van Johnson werd echt uitgekeken. Maar tegenover de Duitsers bestaat hier behoorlijk wat skepsis. Die sturen geen vrachtvliegtuigen vol met wapens, zoals de Amerikanen en de Britten. Maar een paar weken geleden kwam het bericht dat ze wel 5000 helmen wilden sturen. En daar werd toen heel smalend op gereageerd door de burgemeester van Kiev met de woorden: wat is het volgende wat ze gaan sturen? Kussens, zodat we een kussengevecht met de Russen kunnen gaan voeren. Maar goed, hij is natuurlijk wel leider van het land met grote handelsbetrekkingen met Rusland. Dus ja, ze zien ook wel dat Scholz een grote rol kan spelen in de bemiddelingspoging. Ja. President Zelensky heeft vooral opgeroepen tot kalmte, hè, nu de zorgen groeien over een mogelijke Russische inval. Hoe ervaar je dat op straat? Nou, eigenlijk is het hier kalm. Dat wil zeggen, er gebeurt wel van alles, want mensen gaan wel naar het café. Ze zitten in de bioscoop of gaan naar het theater. Maar ze maken zich geen grote zorgen om een invasie. Of ze zeggen zich geen grote zorgen te willen maken. Dat is maar net hoe je het bekijkt of hoe zij het bekijken. Maar ze maken zich wel zorgen over die steeds dreigender taal over die invasie. Die zou deze week, aankomende week, mogelijk nog gaan gebeuren. En waar ze zich dan vooral zorgen over maken is de economische gevolgen. De KLM gisteren bijvoorbeeld besloot om te stoppen met vliegen. En er zijn zorgen bij de Oekraïnse regering dat andere luchtvaartmaatschappijen dat ook gaan doen. Dat is natuurlijk grote klappen voor de economie hier, die toch al best wel instabiel is. Dus daar maken mensen zich wel zorgen over. En ja, ze lijken wel gevoelig voor dat argument van Zelensky: blijf kalm. Maar het lijkt wel alsof Zelensky tegen dovemans oren spreekt als het gaat om buitenlandse leiders. Want die gaan eigenlijk er steeds meer vanuit. Ja, die dreigende situatie die neemt eigenlijk alleen maar toe. Ja, dat was Kizia Hekster. Hier bij mij in de studio is Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Hartelijk welkom, Hanko. Ja, iedereen vroeg zich de laatste tijd af: wo ist Scholz? Ja. Hij wordt eindelijk zichtbaar. Het was een hit op Twitter. Oh, wo ist Scholz? Ja, ja, ja. Ja. En het past wel een beetje bij de man, hè, om rustig en bescheiden te blijven. Hij doet het ook zeer in stijl van Angela Merkel, die dat ook heel goed kon. En dan, alleen was het bij Merkel dan wel zo dat ze dan op een gegeven moment met een grote binnenkomer alle aandacht op zich wist te vestigen. En Scholz blijft heel diplomatiek en blijft vooral zeggen dat hij op één lijn zit met de bondgenoten, dat er harde maatregelen komen. Maar concreet wordt hij eigenlijk niet. Nee, want ja, wat is nu de houding van Duitsland eigenlijk in dit conflict? Nou, zwaar onderbelicht, vind ik. Ja? Heel belangrijk. Natuurlijk omdat Duitsland, zeg maar, ook de meeste handelscontacten heeft. En toch ook de belangrijkste economie van de EU is. En sowieso denk ik dat Poetin, als hij nog ergens naar luistert of naar iemand, dat toch misschien wel Duitsland zou kunnen zijn. Let op mijn formulering, zou kunnen zijn. Ja. En natuurlijk, ja, er allerlei. Als het echt mis dreigt te lopen, dan komen er sancties. En die sancties die worden door de EU vaak opgelegd. En daar speelt Duitsland natuurlijk een heel belijke rol. Met name ook omdat dat rondom de hele discussies zijn over de gaspijplijn Nord Stream 2. Ja. Waarvan Biden heeft gezegd dat mocht Poetin Oekraïne binnenvallen, dan stopt het. En dat heeft hij in het bijzijn van Scholz gezegd. En Scholz heeft Nord Stream 2 niet in de mond genomen. Dus het woord niet? Nee. Nee. En hoe zat het nou met die helmen? Ja, die helmen, dat is eigenlijk een mooi verhaal. Oekraïne wilde minstens 100.000 helmen en gevechtskleding hebben om zich te kunnen verdedigen. En die vraag hebben ze daadwerkelijk uitgezet. En Duitsland heeft toen besloten, want ze moesten wat, om 5.000 helmen te leveren. En ja, iedereen dacht natuurlijk: hallo, wat hebben we aan 5.000 helmen? Maar er was wel degelijk om gevraagd. Ja, maar en het past natuurlijk heel erg bij het Duitse beeld van: we leveren geen oorlogsmaterieel aan crisisgebieden. En dus dit kan nog net wel. Maar ja, daarmee zijn ze natuurlijk wel een beetje te kakken gezet. Precies, en dan krijgen ze dat soort grappen over wat is het volgende product, kussens. Ja, en dus de PR van de Duitse buitenlandse politiek was bijzonder slecht. Terwijl als je gaat kijken van wat men nu eigenlijk wil, dat is natuurlijk toch proberen nog een diplomatieke oplossing te bereiken. Ja. En dat is precies wat Duitsland nou net ook doet. Want jij zegt het is onderbelicht. Je bedoelt het is het wordt te weinig gewaardeerd. Bedoel je dat? Kijk, ik heb me er zelfs een beetje aan geërgerd aan de berichtgeving. Oh. Want er werd voortdurend over Biden en Macron gesproken. Ja. Maar in het diplomatieke verkeer speelt natuurlijk ook Annalena Baerbock, de minister van Buitenlandse Zaken, en Scholz spelen echt een heel belangrijke rol. En er was bijvoorbeeld een poging om het, ja, dat heet dan het Normandie-format. Dat zijn de onderhandelingen, zeg maar, die hebben geleid tot de akkoorden van Minsk. Dat zijn eerdere crises over Oost-Oekraïne. En die onderhandelingen die werden gevoerd door Frankrijk, Duitsland, Oekraïne en Rusland. En die werden afgerond in Minsk. Dat is in Wit-Rusland, zeg maar. Ja. Er zijn twee akkoorden afgesloten. Die onderhandelingen zijn hervat. Er zijn twee bijeenkomsten geweest. Maar helemaal geen nieuws over in Nederland. Dus, dat is echt, daar speelt Duitsland een heel belangrijke rol. Ja. Ik vind ook vaak, er wordt heel makkelijk gedaan van Scholz die is helemaal in lijn, zeg maar, met Willy Brandt in een soort in de oude Oostpolitiek van vooral verandering door toenadering tot stand te brengen. Er is niets nieuws meer. Nou, dat is gewoon in mijn ogen helemaal niet het geval. Dus het is best verstandig om te kijken wat Duitsland doet op dit moment. Ja, nou ja, de Britse minister van Defensie, Ben Wallace, die heeft zich daar ook over uitgesproken. Die vindt de westerse diplomatie om een Russische invasie in Oekraïne af te wenden veel te slap. Ja, dat is natuurlijk het hele verhaal. Kijk, vanuit Groot-Brittannië, vanuit de VS, maar ook vanuit Polen werd, en natuurlijk vanuit Oekraïne zelf, werd gezegd, ja, wat Duitsland wil is te slap. En dus kwam dat ook voortdurend slecht in het nieuws eigenlijk. En dus hebben ze een enorme PR-inhaalslag te maken. Ja. En of ze dat gaat lukken, of Scholz dat morgen en overmorgen lukt, is nog even de vraag. Ja, dus eigenlijk staan de Verenigde Staten en Duitsland enigszins tegenover elkaar nu. Nou, dat vind ik dus ook niet helemaal de juiste weergave van zaken. Omdat Scholz is in de afgelopen week diplomatiek heel actief geworden. Dus zeg maar tot vorige week was Oekraïne ook in Duitsland heel erg in het nieuws. Op dit moment domineert dat het nieuws. In tegenstelling tot in Nederland. Wij zijn heel erg met zeven vinkjes van Joris Luijendijk. Je zat hier vorige bezig. Week op jouw stoel, ja. Ja, dus. Maar in Duitsland is dat echt het nieuws op dit moment. En de regeringsleiders van de Baltische Staten zijn op bezoek geweest. Van Polen, van Frankrijk. Er wordt voortdurend overlegd met Joe Biden. En Duitsland speelt daar een heel belangrijke allemaal rol. Allemaal mannen met zeven vinkjes ondertussen. Ja, zeker. Ja. En mijn idee is dat mocht het mislopen, dat er heel duidelijk allang allerlei afspraken zijn over welke stappen de westerse bondgenoten zullen gaan maken. En daar speelt Duitsland ook weer een... Die afspraken heel zijn er al, zeg jij. Ja, maar die worden natuurlijk niet heel erg naar buiten toe overlegd. Sterker nog, er waren ook hele duidelijke afspraken over Nord Stream 2. Die heeft Merkel al gemaakt met Joe Biden in juni vorig jaar. Ook wat onderbelicht vaak, maar dit terzijde. Nou, daarom zit jij hier, om dat nu allemaal eens even te vertellen. Maar goed, we hebben begonnen met die helmen. Zal die rol van Duitsland veranderen bij een invasie? Gaan ze dan wel wapens leveren? Nou, dat vind ik dus heel, heel interessant, want het algemene, eigenlijk is een soort consensus in Duitsland. Wij leveren vanwege onze geschiedenis geen wapens aan crisisgebieden. En mocht er inderdaad een invasie komen, dan zal men in Duitsland gaan evalueren of dit nou eigenlijk wel de goede tactiek geweest is. En dat gebeurt nu al heel sterk. Hè? Want afgelopen week was voortdurend in het nieuws dat het buitenland Duitsland zwak vond. Mm-hmm. En men natuurlijk toch ook een beetje keek van oei, we moeten wel wat doen. En we kunnen niet achterblijven. Dus je ziet nu al dat er hele kleine veranderingen plaatsvinden. En daar ben ik dus heel erg benieuwd naar. Ik denk sowieso dat mocht er zo'n inval komen, dat er in heel Europa veel gaat veranderen. En dat we ons daar wel eventjes goed voor moeten aankleden als dat gebeurt natuurlijk. Ja, dankjewel Hanko Jurgens. Jij houdt het voor ons in de gaten. Nou, graag gedaan. Ja, dankjewel. Hey. met at that party on Avenue A, where your skinhead friend passed out for several hours on the bathroom floor, and you told me you weren't that drunk and that I was your favorite salsa dancer you had ever come across in New York City. Write my number on a soggy paper towel, and the car went down. And when we were finished making out, we noticed that your skinhead friend was gone, long gone. And you looked into my bloodshot eyes and said, "Is it too soon if I call you Sunday?" Hey, Eugene was dit van Pink Martini, een nummer uit 2007. CNA heeft een deel van de productie van spijkerbroeken teruggehaald uit lage lonenlanden in Azië. De broeken worden net over de grens bij Venlo in een deels gerobotiseerde fabriek gemaakt. Het is volgens het Nederlands-Duitse bedrijf het begin van het terughalen van kledingproductie naar Europa en het mogelijke einde van de uitverkoop. Ik ga erover praten met Roosmarie Ruigrok van platform Clean and Unique. Zij adviseert kledingbedrijven hoe die duurzamer kunnen werken en is al 20 jaar met deze materie bezig, hè? Ja, klopt. Ja. Hoe moeten we deze stap van CNA duiden? Ik denk dat het een goede stap is om te laten zien dat er een groot deel gerobotiseerd kan worden. En als we het naar Nederland of naar Europa willen halen, kunnen we beter maar kijken hoe we dat inderdaad met robots kunnen toepassen, dan dat we arbeiders hier gaan uitbuiten, zoals dat ook in laaglonend landen gebeurt. Ja, er werd natuurlijk altijd gezegd dat het is te duur hier, hè? Maar klopt. Door die automatisering, die robotisering, zou dat dan weer goedkoper worden? Nou, daar vang je dat wel wat kosten mee op. Maar waarom zouden ze dit willen? Aan de ene kant denk ik dat robotisering of innovaties daar ook in de industrie liggen en dat dat heel interessant kan zijn. Aan de andere kant is het natuurlijk ook dat we gezien hebben door de coronaperiode en ook een schip wat dan dwars komt te liggen, dat heel veel zendingen niet op tijd dan aankomen. En dat dan de winkels niet bevoorraad kunnen worden. En dat is toch wel hun businessmodel om snel winkels te bevoorraden, om die omloopsnelheid te verhogen. Want daar verdienen ze hun geld mee. Ja, ze krijgen meer grip op het productieproces als het wat dichterbij zit ook, denk ik. Dat denk ik ook. Ja. En daar ben ik al heel lang voor aan het strijden. Ja, dat er veel meer productie ook weer hier naartoe gaat. Alleen dat moeten we ook niet romantiseren. Heel veel kennis is verloren gegaan. Ook de kennis die hier nu weer is en waarschijnlijk ook rond Mönchengladbach is vaak met mensen die vanuit een ander land gevlucht zijn om hier dan weer een beter leven op te bouwen. En die hebben nog die kennis om gewoon een goed kledingstuk in elkaar te kunnen zetten. Ja, dat klopt. Daar zit toch veel vakmanschap zit daarin. Het vakmanschap hier is nog maar op een heel laag niveau. Ja. En dan wordt er gezegd van ja, dan is dat misschien ook het einde van de uitverkoop. Dat betwijfel ik. Ja, maar wat is hun redenering? Wat is hun beredenering? Ik zou het eigenlijk niet zo goed weten, want ik denk dat een omzetsnelheid nog steeds hun verdienmodel is. Ja, ik dacht dat ze dan gewoon minder volume produceren en dat ze dan minder kans hebben om dat die kledingstukken allemaal in de uitverkoop terechtkomen. Dat ze eerder kunnen reageren op de vraag. Ja, ik hoop het wel, want in 1984 hadden we nog een wet op de uitverkoop. En die is eigenlijk vrijgegeven. Dus je krijgt nu ook dat retailers maar van de ene uitverkoop in de andere uitverkoop gaan. En dat ook consumenten niet meer weten wat een kledingstuk eigenlijk zou moeten kosten. Dus ik ben een voorstander om inderdaad zo min mogelijk uitverkoop te hebben. Zodat je de werkelijke prijs ook gaat betalen van een kledingstuk. En dan zal er ook een grote verandering komen. Ja, is dit een trend? Zet de CNA hiermee een trend? Dat is al een tijdje gaande. Men is heel erg aan het zoeken. We hebben heel veel overproductie. We zitten heel erg in ons maag met alle textiel die hier op de markt komt en niet verkocht wordt en zomaar gedumpt wordt. Hè. Rond kerst waren de beelden uit Chili, dat er in een groot woestijn in Chili, dat daar kleding gevonden wordt met de hangtags, dus de kledingkaartjes er nog aan. Maar ook in Oost-Europa vind je dat fenomeen. En we moeten daar gewoon enorm van af. Dus we moeten sowieso minder produceren. Een werkelijke prijs gaan betalen voor de kleding die het moet kosten. En consumenten moeten ook veel beter geïnformeerd worden. Ja, daar bent u dus al meer dan 20 jaar mee bezig. Hoe hebt u dat zien veranderen in die tijden? Ja, ik zat hier onderweg hier naartoe nog te denken aan. Ik kom uit het oosten van Nederland. Wij gingen vaak in het weekend dan naar een fabriek waar ook nog ribbroeken en jeans werden gemaakt. En stap voor stap is die industrie helemaal verdwenen uit Nederland. En men wil dan wel dat dat hier terugkomt. Maar de arbeidskosten zijn zo enorm hoog dat we daar ook niet ons blind op moeten staren. Dat ooit weer terug gaat komen, tenzij er wetgeving komt of reductie op de belasting, of dat er een fonds komt zodat dit soort zaken op in geïnvesteerd zou kunnen worden. Nou, daar moet het dan wel mee opschieten, want in 2050 moeten wij een 100% circulaire economie hebben. En dat geldt ook voor de kledingindustrie. U zei net al, er wordt ontzettend veel weggegooid, gedumpt. Hoe gaan we dat dan doen? Ja, er zijn nu al initiatieven gaande om inderdaad gedragen textiel, wat weer verscherderd gaat worden en waar weer draden van gemaakt worden. Alleen die innovaties vind je eigenlijk nog niet hier. We hebben hier alleen maar te maken met een hele grote kledingberg die dus tot de garen zou moeten kunnen komen. En dan wordt er nu nog gebruik gemaakt van andere fabrieken in Europa die dat nog wel kunnen. En we zien steeds meer dat die innovatie daarop ook weer in Nederland zou terug moeten komen. Maar om nou echt kledingproducties met zo'n en masse aantal mensen die aantallen aan zouden kunnen, dat moeten we, denk ik, niet te veel romantiseren, zoals ik al zei. Nee, dus er zit eigenlijk gewoon nog niet voldoende schot in. Terwijl ik denk, 2050, ja, het is nog wel een tijd weg, maar ook weer niet zo heel erg lang natuurlijk. Nou ja, we zeggen zelfs dat in 2030, dat er dan al veel gerecyclede stoffen in kledingstukken verwerkt moeten worden. Ja. Alleen, we moeten wel opschieten inderdaad. Ja, ik heb begrepen dat vanaf 2023 moet er een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid ingevoerd worden. Ja, dat klopt. Daar is men heel druk mee bezig. We hebben ook aankomende dinsdag meet-up in het Pakhuis de Zwijger georganiseerd. Oh. Om daar ook over te praten met de brancheorganisaties en ook een aantal grote retailers. Want de grote uitdaging ligt er van hoe gaan we dat nu aanpakken? Ja. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Op het moment dat de verantwoordelijkheid ligt bij de merken die de kleding op de markt brengen, ja, dan zal ook dat hele inzamelen zal ook op de schop moeten. Want op dit moment zijn gemeentes nog verantwoordelijk om het in te zamelen. Mm-hmm. En dat moet dan veranderd worden. En je ziet dus nu al dat er heel veel aan gaande is bij grote retailers, dat ze zelf aan het inzamelen zijn. Ja. Partners zoeken om die ingezamelde kleding, dat die weer verwerkt kan worden naar nieuwe producten. Dus we zijn wel koploper op dat gebied in Nederland. En ik vind dat op zich wel mooi om dat te zien, dat die innovaties, dat de markt er wel open voor staat. En dat we wel met elkaar binnen de industrie snappen dat er wat moet gebeuren. Nou, kunnen we toch nog afsluiten met een hoopvolle conclusie? Zeker. Ja, dankjewel. Rosemarie Ruigrok, duurzame textielexpert. En sterkte aanstaande dinsdag in Pakhuis de Zwijger. Dankjewel. Ja. Ja, we gaan door, want over een klein uurtje begint het grootste sportevenement in Amerika, de Super Bowl. Welcome to the OG Jungle Who Day. Fitting, the Cincinnati Bengals will try and win their first Super Bowl ever in Los Angeles, isn't it? McPherson. And Cincinnati is heading to the Super Bowl. Ja, Koen van der Velde is sportjournalist in New York. Goedenavond, Koen. Goedenavond. Mag ik Koen zeggen? Ja. Ja, dat mag. Ja, fijn, zeker. Dank je. De Los Angeles Rams die spelen zo meteen tegen de Cincinnati Bengals. Maar daar gaan we het niet over hebben. In de aanloop naar deze wedstrijd steekt een oud probleem de kop op. Een zwarte coach beschuldigt de American Football Bond, de NFL, van racisme. En is zelfs een rechtszaak begonnen. Overschaduwt die zaak deze grote wedstrijd? Niet echt. Toen bekend werd gemaakt dat die rechtszaak eraan zou komen, was er wel sprake van een bommetje onder de NFL. Een bom zelfs. Dat was een flinke zaak. Alleen die NFL en de Super Bowl is zo groot. Echt elke Amerikaan kijkt daarnaar. Er gaan straks over een uurtje 100 miljoen Amerikanen naar kijken. Mm-hmm. Dat gewoon eventjes soort van aan de kant wordt geschoven. Maar goed. Ik denk om de wedstrijd heen gaat daar wel meer over gesproken worden. Wat is de klacht van die Flores? Zijn klacht is dat zwarte coaches niet een kans krijgen, niet evenredig aan witte coaches om in de NFL aan de slag te kunnen. En als je kijkt naar de cijfers, dan heeft hij een goed punt. Want er zijn 32 clubs. Momenteel zijn er drie niet-witte coaches of drie zwarte coaches. Dat is heel weinig dus. En het percentage aan zwarte spelers in de NFL is 70. Ja. Dus dat is heel scheef. En zijn grootste klacht is dat in 2003 is er een regel ingevoerd in de NFL. Dat heet de Rooney Rule. Daarmee wilde de NFL meer diversiteit teweeg brengen. Dus die regel die bepaalt dat er minstens één persoon uit een minderheidsgroep geïnterviewd moet worden. Een sollicitatiegesprek moet krijgen. Okay. Als er een positie van coach vrij is. En die regel die wordt heel erg misbruikt eigenlijk door clubs. Hij ging op sollicitatiegesprek bij de New York Giants. Maar het was eigenlijk al bekend dat die een ander had gekozen. Een witte. Dus het is een soort schijnvertoning. Een witte coach, ja. Dus het is eigenlijk een soort schijnvertoning. Ja. Ik begreep dat aan het licht gekomen was omdat iemand een bericht had gestuurd naar de verkeerde Brian. En dat het op die manier duidelijk werd dat het al helemaal beklonken was voordat hij nog op gesprek moest, toch? Ja, dat was heel, heel klungelig. En dat is ook dat dient eigenlijk als zijn grootste bewijs in deze zaak. Ja. Een andere coach stuurde hem een berichtje. Gefeliciteerd met de baan bij de New York Giants. En hij zei, ik heb pas over een paar dagen heb ik een sollicitatiegesprek. Maar dank je wel voor het vertrouwen. En toen bleek dus dat die coach, die andere, Bill Belichick van de New England Patriots, dat is een heel gerenommeerde coach, die had naar de verkeerde Brian een berichtje gestuurd. Ja. En dat was de Brian die wel de baan kreeg. Ja. Maar dat is zijn bewijs om... Ja. Ik snap het, dat is zijn bewijs. Wat zou dat voor zijn eigen carrière betekenen, dit? Ik denk dat het heel moeilijk gaat worden om nog aan de slag te kunnen in de NFL. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Colin Kaepernick. Dat is de speler die een aantal jaar geleden begon te knielen om aandacht te vragen voor racisme en politiegeweld in Amerika. Dus hij richtte zich niet direct tot de NFL. Deze man zegt dus eigenlijk, er is racisme bij het aanstellen van coaches. Ja. Dus die zegt eigenlijk, mijn potentiële werkgevers zijn racistisch. Dus ik denk dat het heel moeilijk voor hem wordt om aan de bak te komen. Het kan zijn dat de NFL juist gaat stimuleren om hem aan de bak te krijgen. Ja. Want je kan ook denken, waarom doet hij het dan? Is helemaal niet waar. Hij zegt dat hij het doet voor zijn generatiegenoten en vooral ook de coaches die na hem komen. Het moet veranderen. En dus hij offert zichzelf min of meer op. Ja. Ja. Nou begreep ik dat veel van die American voetbalclubs in handen zijn van de rijke elite, miljardairs, witte mannen meestal. Speelt dat misschien ook nog een rol? Ja, dat speelt wel een rol. Toen Kaepernick, die speler waar ik het net over had, in 2017 begon te knielen, heel veel van die eigenaren die toch wel de conservatieve kant op leunen, die waren daar niet blij mee. Die willen dat niet. Die willen dat niet horen. En dus dat kan zeker wel meespelen. Dat die liever niet beginnen aan iemand die daar aandacht voor vraagt. En president Trump destijds zei ook dat die spelers die knielden, die moesten ontslagen worden op staande voet. Misschien wel land uit zelfs. Mm-hmm. En heel veel van die eigenaren zijn die doneren veel geld aan de campagne van Trump. Dus die zijn niet blij met dat soort geluiden. Dus dat speelt zeker wel mee, denk ik. Nou zijn er ongetwijfeld ook heel veel zwarte fans. Dreigen die niet af te haken als dit racisme gehandhaafd blijft? Als dit blijft opspelen? Dat is een goede vraag. Ik denk het niet. Iedereen houdt zo van voetbal in dit land. Het kan zijn. Het kan zijn dat er een paar mensen afhaken. Maar ik heb het idee dat de NFL zich vooral zorgen maakt over andere mensen die afhaken. Als het te veel politieke boodschappen, als het te veel over racisme gaat, dat dan. Want de NFL is echt een competitie voor alle Amerikanen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de NBA, dat veel progressiever is. Daar krijgen spelers meer de ruimte om zich uit te spreken tegen racisme. Zie je veel meer activisten ook onder de spelers. NFL is een beetje de competitie van iedereen. En ja, ik denk dat dat... Dat zal niet zo snel gebeuren. Goed, nou, we zullen zien hoe die rechtszaak afloopt. Zometeen eerst maar eens even die grote finale. En in de rust is er een optreden van Mary J. Blige, Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar en Snoop Dogg. Bijna allemaal op Eminem en zwarte artiesten. Mm-hmm. Hoe moeten we die keuze zien? Ik denk dat wel losstaat van dit probleem. Okay. Het is niet voor het eerst dat de zwarte artiesten worden gevraagd om die halftime show te verzorgen. En het zijn ook niet de eigenaren die dat bepalen. Want de eigenaren zijn uiteindelijk de mensen die coaches moeten aanstellen. Dit is de NFL die het bepaalt, wie het entertainment verzorgt halverwege. En de NFL zit ook wel echt met dat probleem in de maag. De baas van de NFL heeft bijvoorbeeld een brief rondgestuurd vorige week naar alle eigenaren, alle 32 eigenaren. De boodschap eigenlijk was, jongens, dit kan niet, dit is onacceptabel. We moeten meer doen om diversiteit in onze competitie te krijgen. Dus dat staat er wel een beetje los van. Plus, al die artiesten komen uit L.A. en het is in L.A. straks die wedstrijd. Ja, hoe ga jij kijken zo? Ik ga met vrienden kijken. En het is eigenlijk een soort feestdag in Amerika. Oh. Zo zie ik het altijd. Mijn favoriete persoonlijk. Het is gewoon een beetje hapjes, drankjes. Mm-hmm. Lekker sport kijken met z'n allen. Ik denk dat er ook New Yorkers zijn. Ligt hier nou een klein laagje sneeuw. Maar ik denk dat er mensen zijn die zelfs de barbecue even aanzetten. Het is echt een soort een jaarlijkse traditie voor heel veel mensen. Oké. Okay. Dankjewel, Koen van der Velde. Heel veel plezier bij die wedstrijd. En dan gaan wij nu luisteren naar een van die twee grote sterren die gaan optreden. Mary J. Blige. Family Affair van Mary J. Blige. Het werk van klinisch geneticus Stefan Barakat, hij werkt bij Erasmus MC in Rotterdam, lijkt zo op het oog wel een beetje op dat van een detective of een ontdekkingsreiziger. Hij speurt in de genen naar hele kleine afwijkingjes die ziekte veroorzaken. Morgen is hij een van de 12 onderzoekers die een Early Career Award ontvangt van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de KNAW. Goedenavond, Stefan Barakat. En goedenavond. Alvast gefeliciteerd. Dankjewel, heel blij mee. Klopt dat, ontdekkingsreiziger of detective? Nou, zo zou ik het niet in de spreekkamer zeggen, maar het komt er denk ik wel een beetje op neer. Ik werk als arts en als onderzoeker bij de afdeling klinische genetica in het Erasmus MC. En ik hou mij met name bezig met patiënten die hele zeldzame aandoeningen hebben. En zeldzame aandoeningen zijn eigenlijk vrij frequent. In Nederland hebben zo'n 6-8% van de bevolking heeft een zeldzame aandoening. Zoveel. En een deel daarvan heeft ook een genetische aandoening. En dat is dan waar wij ons mee bezighouden. Ja, u heeft door het speuren in die genen, want u speurt in die genen, een nog onbekende vorm van epilepsie ontdekt bijvoorbeeld. En die aandoening die draagt nu zelfs uw naam. Net zoals als bioloog een nieuwe plantensoort ontdekt. Hè? Vroeger kon je nog wel eens inderdaad een ziekte naar Parkinson of zo naar je vernoemd krijgen. Maar je denkt, nou, zoveel ziektes zijn er niet meer. Maar het is u toch gelukt? Of vindt u dat niet leuk, dat uw naam nou verbonden is aan een nare... Het is inderdaad... we hebben inderdaad een ernstige vorm van epilepsie ontdekt. Hebben anderen inmiddels naar ons genoemd. En veel mensen vragen mij inderdaad soms wel eens... is toch eigenlijk best gek dat je in 2022 nog steeds nieuwe ziektes ontdekt. Ja. Maar dat is toch eigenlijk een beetje... je zou het chargerend daily business kunnen noemen. En dat komt deels omdat we dus... heel veel genetische aandoeningen zijn. Maar we eigenlijk van meer dan de helft van onze genen die we als mensen hebben, eigenlijk nog helemaal geen idee hebben wat ze voor een functie hebben. Nee. En dus ook niet weten of ze eventueel aan ziekte gelinkt kunnen zijn. Maar dus we komen dat nog best wel geregeld tegen in de praktijk. Ja. Maar voordat mensen nu denken dat u alleen maar achter de computer zit, u ontvangt ook patiënten. Hè? U bent echt arts-onderzoeker. Klopt. Dus ik werk echt 50% van de tijd in de klinische praktijk, bij de klinische genetica. Dus daar wordt inderdaad vaak gedacht dat een klinisch geneticus iemand is die alleen maar in het lab werkt of achter de computer zit. Maar wij zien ook echt patiënten in de spreekkamer. Die patiënten komen bij ons omdat ze een oorzaak willen weten van hun ziekte. Dat is toch voor heel veel mensen belangrijk om te weten waar ze hun klachten vandaan hebben. En dat kan ook heel belangrijk zijn, bijvoorbeeld voor vragen rondom kinderwens, als bijvoorbeeld ouders een aangedaan kind hebben met een ernstige ziekte. Of in toenemende mate zien we ook dat het relevant kan zijn bijvoorbeeld voor vormen van behandeling. Ja. We weten bijvoorbeeld dat sommige vormen van epilepsie, als die een bepaalde genetische oorzaak hebben, dat die beter reageren op het ene medicijn dan op het andere. Ja. Dus we zien echt patiënten in de spreekkamer. We spreken er uitvoerig mee. We doen ook lichamelijk onderzoek. Bijvoorbeeld sommige vormen van genetische ziektes hebben ook bepaalde uiterlijke kenmerken die je aan het lichaam kan herkennen en die je eigenlijk al een soort van een clue kunnen geven waar je het in zou moeten zoeken. En tenslotte doen we heel veel genetisch onderzoek. En in dat genetische onderzoek vind je soms bekende oorzaken van erfelijke ziektes. Maar soms ook varianten waarvan je eigenlijk niet zo heel goed weet wat ze nou betekenen. En dat is waar dan wat dat dan naadloos in onze research over gaat. Ja. Omdat we dan dieper gaan graven om te kijken van kunnen we wijzen dat zo'n variant eventueel de oorzaak is van een nieuwe ziekte. Ja, hoe moeilijk is het om zo'n afwijking te vinden? Is inderdaad, je kan het inderdaad denk ik heel goed vergelijken met zo'n speurtocht. Hè. We zijn tegenwoordig heel goed in staat om eigenlijk naar alle genen van de mens te kijken, alle genetische varianten daarin te vinden. En waar we eigenlijk nog vrij slecht in zijn, is de interpretatie van al die varianten. Dus soms vind je iets in het DNA waarvan eigenlijk niet meteen duidelijk is van, is dit met ziekte geassocieerd of is het gewoon een familietrekje, om het maar zo te zeggen. En daar ligt eigenlijk nog een beetje de zwakte van ons vak. En dat is ook wat we proberen te verbeteren door bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe technologieën om genen beter in kaart te brengen. Maar ook heel belangrijk, ook bijvoorbeeld allerlei regulatoire elementen die genen aan- en uitzetten. Want ook daarvan weten we inmiddels dat, dat die ook tot ziekte kunnen leiden als dat soort schakelaars eigenlijk stuk zijn. Oké, ik wist dat die genen uitgezet kunnen worden. Die heb je toch? Nou, we hebben allemaal inderdaad hetzelfde genenpakket, maar ze staan niet allemaal aan tegelijkertijd. Oh. Dus bijvoorbeeld tijdens de ontwikkeling, nou, als een bepaald deel van je lichaam moet worden aangelegd, nou, dan gaan daar bepaalde genen voor aan die daarvoor nodig zijn. En nadat dat is gebeurd, hebben die hun functie voltooid en dan gaan ze wel weer uit. Oh. Dus als het ware heb je verschillende schakelaars. En je moet het eigenlijk zien, kijk, als u in het donker zit, kan de gloeilamp stuk zijn, maar het kan ook gewoon aan de bedradingen van de schakelaar liggen, ja, dat hij dat niet doet. En zo zien we ook inderdaad steeds meer voorbeelden van ziektes die daarmee geassocieerd zijn. Ja. Ik, voordat we te ingewikkeld worden, ja, wil ik graag dat leuke verhaal horen. Want ik begrijp dat u bij dit onderzoek soms ook ontdekkingen doet die niet echt een hoofddoel waren. Hè? Ik begreep, begonnen met die vorm van epilepsie die uw naam draagt, en ja, nog van iemand anders trouwens. Ja. Dat zo'n 40 mensen in de hele wereld die zeldzame vorm van epilepsie hebben. Precies, dus wat we... Ja. Ja. Wat we daar inderdaad gevonden hebben, is dat dat Parakat-Perentaler syndroom, zoals dat nu dan genoemd wordt, ja, is veroorzaakt door één hele specifieke genafwijking. En uiteindelijk hebben we nu wereldwijd meer dan 40 kinderen daarmee gevonden. En het bijzondere daaraan is dat ze allemaal exact dezelfde spelfout hebben. En hoe wist u dat die 40? Want die zijn natuurlijk over de hele wereld. Hoe bent u daar dan achter gekomen? Daar hebben we allemaal tools voor. Bijvoorbeeld hebben we een grote database. Dat noem ik altijd een beetje gekscherend de Tinder voor genetici, waarmee je eigenlijk in contact kan komen met andere dokters die ook een patiënt hebben met een bepaalde variant in zo'n gen. Ja. En wat we daar dus uiteindelijk hebben gevonden is dat die 40 kinderen hebben allemaal dezelfde genetische fout. Ja. En als je dan het genetische materiaal van al die kinderen bij elkaar legt, dan kun je eigenlijk bepalen, of hebben we vast kunnen stellen dat ze allemaal één en dezelfde gemeenschappelijke voorouder hebben. En die moet zo'n 600 jaar geleden hebben geleefd. En het bijzondere is dat het merendeel van de kinderen, die wordt eigenlijk gevonden in een regio die heet Belochistan, dat is zuidelijk Iran, een stukje Pakistan, een stukje Afghanistan, een stukje India. En dus daar lijkt de gemeenschappelijke voorouder vandaan te komen. Ja, maar hoe komt het dan hier? Precies, dat is natuurlijk de vraag. Want ja, die ziekte hebben we voor het eerst ontdekt bij een Nederlands meisje. En uiteindelijk zijn we toen een beetje de geschiedenisboeken ingedoken. En bleek eigenlijk dat in die regio in de 17e eeuw een handelspost was van de VOC. Dus met andere woorden, we namen niet alleen maar kruidnagelen mee, maar we hebben ook destijds al met mensen uit vreemde streken allerlei interacties aangegaan. En verbaast u dat? Is denk ik heel, heel, heel menselijk en natuurlijk. Was wel iets wat we vooraf niet hadden gedacht toen we deze ziekte voor het eerst zagen bij een patiënt in onze spreekkamer. Ja, dus dan word je eigenlijk ook een soort historicus. Dat kwam er inderdaad in dit geval ook nog bij. Arts, onderzoeker, historicus. Nou, ik vond het een prachtig verhaal. En misschien dat dit soort verhalen er nog wel meer aankomen als u verder gaat met uw zegenrijke werk. Want je denkt dan, nou, een hele zeldzame ziekte. Maar ik begrijp dat veel meer mensen daar baat bij kunnen hebben bij wat u daaraan ontdekt. Hè? Ja, en ik denk, wat denk ik ook mooi is om te benadrukken. Hè? Heel veel mensen denken altijd van, waarom doe je onderzoek naar dit soort hele zeldzame aandoeningen? Ja. Maar wat denk ik daar ook goed is om te realiseren, is dat je daardoor ook gewoon nieuwe kennis kan opdoen over hoe in dit geval bijvoorbeeld de hersenen werken. Want die ziekte waar we het over hadden is een hele ernstige vorm van epilepsie. En dat leert ons ook meer over het lichaam. En uiteindelijk zal het ons ook in staat stellen om in de toekomst betere therapieën te ontwikkelen, om daar beter op aan te grijpen. Nou. En die kunnen misschien ook meer mensen helpen dan alleen maar de mensen met de zeldzame aandoening. Dank u wel voor dit gesprek, Stefan Baccarat. Heel veel plezier morgen op die feestelijke dag op de KNAW. En veel succes bij de rest van uw loopbaan. Dat komt vast wel goed, denk ik zo. Dank u wel. Ja, morgen is er weer een oog. We zijn aan het eind. Chris Keijnen zit hier dan. En zometeen Prem, Redaction. Zwarte Priet praat. Dag. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het altijd gastvrije Turkije. Met de vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Turkije vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating Memories.